naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2, MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Moleki Nosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ryzyko związane z koronawirusem jest bardzo wysokie, szacuje Światowa Organizacja Zdrowia. Na Słowacji wpadła szefowa krakowskiego gangu Kiboli, podejrzana m.in. o handel narkotykami. Muzeum Auschwitz chce, żeby Amazon usunął ze swojego sklepu książki autorstwa nazistowskich zbrodniarzy. Światowa Organizacja Zdrowia podniosła ryzyko związane z koronawirusem na poziomie globalnym na bardzo wysokie. WHO podało, że na świecie zakażonych koronawirusem jest ponad 83 tysiące osób, a zmarło około 3 tysięcy. Najwięcej osób zakażonych jest w Chinach. Wzrost liczby przypadków i krajów dotkniętych koronawirusem wyraźnie niepokoi, mówi szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Widzimy powiązanie epidemii koronawirusa w kilku krajach, a większość przypadków nadal można powiązać z tymi znanymi. Nie ma dowodów na to, że wirus rozprzestrzenia się swobodnie w społecznościach. Tak długo, jak to możliwe, mamy szansę na powstrzymanie tego wirusa, o ile podjęte zostaną zdecydowane działania związane z szybkim wykrywaniem zakażeń, izolowaniem pacjentów, odpowiednią opieką nad nimi i odnalezieniem osób, z którymi mieli kontakt. Za tydzień w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ministrów zdrowia z unijnych krajów w sprawie koronawirusa. 32-letnia Magdalena K., poszukiwana od listopada międzynarodowym listem gończym i czerwoną notą Interpolu, jest w rękach policji. Krakowianka została zatrzymana na jednej z dróg w okolicy słowackiego Zwolenia. Kobieta jest podejrzana m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą powiązaną ze środowiskiem pseudokibiców i handel narkotykami. Jak mówi rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka, policjanci musieli potwierdzić jej tożsamość, bo kobieta zmieniła wizerunek. Zdradzę, że zmieniła ona całkowicie wygląd. To już nie jest ta blondynka z listu gończego. To kobieta o ciemnych włosach, zupełnie inaczej się ubierająca, maskująca. Ale kiedy uzyskaliśmy pewną, stuprocentową pewność, że to ona, poinformowaliśmy policję na Słowacji. Policjanci słowaccy dokonali zatrzymania na drodze. Nasi policjanci następnie potwierdzili jeszcze raz, że jest to na pewno poszukiwana przez nas kobieta. Po ekstradycji do Polski kobieta trafi do aresztu śledczego, gdzie prokurator przedstawi jej zarzuty. Muzeum Auschwitz apeluje do firmy Amazon, żeby usunęła ze swojego sklepu internetowego antysemickie książki. Chodzi o publikacje m.in. autorstwa nazistowskich zbrodniarzy Alfreda Rosenberga i Reinharda Heydricha. To nie pierwsza taka sytuacja. Kilka dni temu muzeum zaapelowało do szefa Amazona, żeby ze sklepu usunął inne książki z nazistowską propagandą. Chodziło o publikacje autorstwa jednego z organizatorów pogromów antyżydowskich. W odpowiedzi na ten apel spółka Amazon podkreśliła, że jako sprzedawca książek jest świadoma historii, ale uważa jednocześnie, że ważne jest zapewnienie dostępu do ich treści. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Skoki na początek i całkiem niedawno zakończony konkurs Pucharu Świata w Lahti. Wygrał Austriak Stefan Kraft przed Niemcem Karlem Geigerem. Tak samo wygląda top klasyfikacji generalnej Pucharu. Trzeci był dziś Norweg Daniel Andre Tande. Najlepszy z Polaków Kamil Stok zajął piąte miejsce i tak skomentował swój występ na antenie TVP Sport. W moim odczuciu trochę brakowało takiego dobrego odejścia z progu, dobrej energii w locie. Ale trener mówi, że to było przez to, że te skoki były za wcześnie. To mi się nigdy nie zdarza, ale tak bywa czasem. Stoch piąty, Dawid Kubacki szósty, reszta Orłów do serii finałowej nie dofrunęła. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie kopią właśnie w Białymstoku. Notująca wyjątkowo marny początek roku Jagiellonia gra z punktującym regularnie Lechem Poznań i po 35 minutach mamy remis 0-0. Wcześniej Raków Częstochowa pokonał Piasta Gliwice 2-0. Sprawdzamy też, jaki wynik meczu Fortuny Düsseldorf z Hertą Berlin, która wydaje się być w kompletnej rozsypce, co potwierdza wynik spotkania. Hertha już po 10 minutach przegrywała 0-0.

After Sex. To na 9 z 8, czyli jedną pozycję w dół. Nie wiem, czy się Państwo domyślają, co będzie tą nowością w pierwszej dziesiątce, ale to jeszcze nie teraz, bo teraz na 8 Daria Zawiałow. Z 13. Spory awans. My Pan Piotr napisał, wróciliśmy z koncertu Darii Zawiało w Kaliszu. Dużo dobrej energii, super było. Na ósmym właśnie Daria Zawiało. A teraz ostatnia, trzecia nowość. Dla odmiany Daria Zawiałów, gdyby miała serce na siódmym. To dzisiejsza najwyżej notowana nowość na siódmym. Daria Zawiałow, gdybym miała serce. Ja bym do tytułu dodał ci ja. Byłoby może tak jakoś zgrabniej, gdybym ci ja miała serce. Ale to sprawa pani Darii oczywiście. Jeśli, jak dobrze widzę, sytuacja czasowa jest opanowana, to więc mogę spokojnie zaglądać do maili i czytać na przykład list od pana Kuby. Pan Kuba serdeczne pozdrowienia przekazuje. K Kindze. Już mogę to przekazać, bo do tej pory lista przegrywała z bajkami. Bajki teraz przegrały z listą, więc serdecznie pozdrawiam Kingę. A drugi list to od pani Gosi. Mam dziś 37 urodziny. Może jakieś pozdrowienia, na przykład przy moim ukochanym Fredim. To bardzo proszę. Serdeczne życzenia, pani Gosiu. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all set to go. Separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. Freddy. Z pozdrowieniami serdecznymi oczywiście urodzinowymi z 6 na 6.23 tygodnie w zastawieniu. Tak to wygląda. Miałem pozdrowić kogoś i tutaj mi umknął jeden list. Gdzie to było? To było. O, właśnie, żeby szwagra mojego z Częstochowy, Wojciecha, rocznik 87 pozdrowić, bo radio wyłączyć miał. To bardzo dobrze, oczywiście, drogi szwagrze, Wojciechu z Częstochowy, serdeczne życzenia. A na miejscu... piątym. Dobrze, piątym. Dwie pozycje w dół. Alanis. These are the reasons I drink. The reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I've been working since I can remember, since I was single digits.

We danced all night. Now don't worry, I smile. We'll do all those things again next time. Next time. And I kiss you. So soft and so cold and so pale. We know, we always know. I can sing, we dance, I can laugh as if nothing ever changed. Without you, it can never be the same. Brawo, brawo, koncertowo. It Can Never Be The Same, The Cure. Z 4 na 4, 16 tygodni w zestawieniu. Zapowiada się fantastyczny koncert w Polsce. No i co, Michał, tak goniliśmy, teraz mamy za dużo czasu i ciekawe, co my zrobimy. Coś się wymyśli. Na razie pan Sebastian. Rocznik 87, przypomnę dzisiaj wydanie 1987 listy przebojów. Pozdrawia swoją żonę. Rocznik 92. Kłaniamy się żonie oczywiście i zaglądamy sobie na miejsce trzecie. Za 20, 10, już trzecie miejsce. Z drugiego. Kaśka Sochacka i Wiśnia. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię. Wiśnia i Kaśka Sochacka. Spada na trzecią pozycję z drugiego. Mówiłem, że mamy trochę za dużo czasu. Chyba nie bardzo, ale tutaj już od razu oczywiście pojawiły informacje o tym, że przydałby się saksofon wyciągnięty z futerału. Saksofon oczywiście George'a. Zobaczymy, co się wydarzy. Na razie jest duża potrzeba pozdrowienia córki Kasi, rocznik 87, która kąpie wnuczka Marcela. To od pana Waldka oczywiście. Bardzo proszę, pozdrawiamy. No i chyba się teraz wszystko wyjaśni, bo mamy teraz na miejscu drugim awans o 3 pozycje. To będzie Ozzy Osbourne. Ależ to gra. Under the Graveyard. Ozzy Osbourne na drugim miejscu, a 14 tygodni w zestawieniu z piątego, czyli o 3 pozycje do góry. Chyba już nie muszę mówić co na pierwszym, ale powiem to za chwilę. A jest, jest saksofon. Dobrze, bardzo dziękujemy. Gdzieś echo grało. No i udało się. Chyba niczego nie podkręciliśmy w ciągu tych 3 godzin. Halinka Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Z George'em też, jego saksofonem. To była ogromna przyjemność. Kłaniamy się i teraz jeszcze dwie ważne rzeczy obowiązkowo od pani Agaty List, żeby pozdrowić przed pierwszym miejscem, jeśli to będzie Pearl Jam, a będzie, wszystkich fanów z Przeworska. No i oczywiście jeszcze jeden list, prośba o pozdrowienie dla największych fanów najlepszej kapeli, bo będą słuchać. Dobrze, pozdrawiamy wszystkich największych fanów najlepszej kapeli, a ta najlepsza kapela w tym wydaniu 1987 to Pearl Jam. Confusion is too commotion. What love is to argue?